waaw kii nag waa CMAD production la woon quoi dafa am benn booy booy bi xam nga booy jatu. booy bi te loxo yi ñagas comme njampe. xeeru Touba mu ngi noonu te boobu mel ni xam nga rek. léegi booy jatu. léegi booy boobu bi comme concurrent booy laisse tomber. booy mais booy bi xam nga rek booy yu ñaaw yi ñoo am sens. am benn Baye Cheikh bu ñëw di ko jël si nii quoi waa ji commencé géré benn jour waa ji ñëw fanaan si xam nga rek waa ji jàpp neex. xam nga géré Fajar maa ngi noonu war a ñibbi xam nga. taxi bi ñëw gaare. waa ji dem bay dugg rek rendre compte am na lu mu fàtte. ne ko eh jatu. xam nga sama veste bi ci biir waay. booy saa yi toog booy. deux heures de temps gisul booy bi mu dugg ci biir fekk booy bi di wër mu ne ko mais yow depuis saa nga ma andil ma sama veste yi mu ngi ci porte manteau bi xanaa xamoo luy veste. rek booy bi rëju ko. mu yéen veste ñu toggu ko fi ba tàyyi.